ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی مسلمانوں کے دین کی تکمیل کا اعلان کیا ہے اور اللہ تعالی نے بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں اللہ نے اپنے دین کو کامل کر دیا اور انسان پر اور خصوصاً مسلمانوں پر جتنی نعمتیں اللہ تعالی کی ہیں ان میں اگر آپ سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں ان کے شرف اور رفعت اور آخرت میں نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے یہ نعمت اللہ کا دین ہی ہے جس کے اختیار کرنے سے جس پر چلنے سے جس کو اپنے ظاہر و باطن پر نافذ کرنے سے انسان کو دنیا میں عزت اور بلندی ملتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا حصول اس کو ہوتا ہے. تو اللہ کا دین اللہ کی نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی. باقی نعمتیں کس کی ہیں؟ باقی نعمتیں بھی اللہ کی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا رشتہ اپنے سے خصوصی طور پر جوڑا تاکہ اس نعمت کی عزت اس نعمت کی قدر و منزلت مسلمانوں کو سمجھ میں آئے. یہ میری نعمت ہے, باقی نعمتیں بھی اللہ کی ہیں لیکن یہ خصوصی نعمت ہے. جیسے اللہ کسی بندے کو میرا بندہ کہے تو باقی بندے بھی تو اللہ کے ہیں, لیکن یہ خصوصی بندہ ہے اس کا شرف اور اس کی شان بیان کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں, لیکن ان نعمتوں میں بھی کچھ نعمتیں بہت اونچی ہیں جن میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ کے دین کے بارے میں ایک بہت ہی خوشی کی اور مسلمانوں کے لیے شرف کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل رکھا ہے. یہ دین ایسا ہے جس میں زندگی کے تمام معاملات چھوٹے بڑے ظاہر و باطن کے ان تمام معاملات کے اعتبار سے رہبری موجود ہے. بہت سارے ادیان میں فلسفیانہ باتیں ہیں, کچھ دین ہیں جن میں زیادہ تر اعمال جو ہیں یہ ریچولز ہیں, کچھ ادیان ایسے ہیں جو صرف عقلیات اور فلسفے پر مبنی ہیں. ہر دین کی ایک خوبی اور خصوصیت ہوتی ہے جو اس کے دین والے مانتے ہیں, ان کے نزدیک وہ بات سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں ایسا ہے. اسلام اللہ کا دین ہے, انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, اور یہ دین ایسا ہے کہ ایک جاننے والے نے جو بندے کی حاجت اور حالت دونوں جانتا ہے, بندے کو کیا چاہیے اور ابھی اس کی کیا حالت ہے دونوں جانتا ہے. اسی لیے بچپن میں دودھ پینے والا ہوتا ہے تو دانت نہیں دیتا ہے, اس کو بندے کی حالت بھی معلوم ہے اور اس کی حاجت بھی معلوم ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا دین دیا جو زمین پر اس کی بچپن سے لے کے مرنے تک کی زندگی کے لیے اور مرد اور عورت کے لیے بیماری اور صحت, سفر و حبر, غریبی امیری, ہر حال کے اعتبار سے اس کو گائیڈ کرتا ہے. ایک ایسا دین اللہ نے دیا, اور بعض ایسی چیزوں کے سلسلے میں بھی رہبری دی جس کے سلسلے میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرنے میں بھی شرماتا ہے. یہ دین کی خوبی ہے. آپ بتائیے شرما شرمی میں امپورٹنٹ باتیں معلوم اگر نہیں ہوں تو آدمی ہمیشہ غلط طریقے سے ایک چیز کرے گا. اس لیے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کا تذکرہ بہت سارے دینوں میں ہے ہی نہیں اسلام نے ان اہم ترین چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جن میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے بیوی شوہر کے تعلقات ہیں اور جس میں یعنی بہت سارے وہ مسائل ہیں جن کو لوگ تذکرہ نہیں کرتے ہیں شرم کی وجہ سے. لیکن آج کے درس میں ہم اس سلسلے میں گفتگو نہیں کریں گے. آج کے درس میں اس سے تھوڑا اور پہلے کہ ایک آدمی اپنی گندگی کی صفائی کیسے کرے. ایک ایسی چیز جو روزانہ ایک آدمی کو پیش آتی ہے اور پیشاب پاخانے کی حاجت انسان کو روزانہ پیش آتی ہے, اس سلسلے میں اس صفائی اور پاکی کا اگر کوئی دین اس کو اس میں رہبری نہیں دیتا ہے تو سوال ہے کہ ایسا کیسا دین ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو نجاست کی صفائی اور اس نجاست سے خلاصی, اس سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا اور ریلیو کرنا, اس کی بھی رہبری دی ہے کہ کیسا آدمی اس سے فارغ ہو. قضاء حاجت جس کو کہا جاتا ہے یا جس کو استنجا کہتے ہیں یا جس کو التخلی کہتے ہیں یا اس طرح سے اور بھی الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. تو قضاء حاجت کہتے ہیں ایک آدمی کا پیشاب اور پاخانے کی حاجت سے فارغ ہونا. قضاء کے معنی ہے پورا کرنا, حاجت کے معنی ہے حاجت ضرورت, ضرورت سے ضرورت کو پورا کرنا. یہ خصوصی ضرورت ہے جس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا ہے. اب بتائیے بڑے سے بڑا انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, بہت بڑا پروفیسر ہو, پیشاب کی حاجت اس کو پیش آ جائے اور معاملہ سنگین ہو جائے وہ کسی کی نہیں مانتا ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے جڑی ہوئی ہے, چاہے پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بڑا ہو, بلکہ ایک ایسی حاجت ہے کہ جس سے نبی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. چونکہ نبی ایک انسان ہوتے ہیں اور یہ حاجت ان کو بھی پیش آتی ہے. تو لازمی چیز ہے کہ جب ایک ایسی چیز ہے جو انٹرنیشنل ہے اور انسان کی زندگی کے تمام ادوار میں اس کا پیچھا چھوڑتی نہیں ہے, اسلام اس بارے میں گائیڈ نہ دے یا کوئی دین اس بارے میں گائیڈ نہ کرے انسان کو, کتنی عجیب بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایٹیکیٹس کی کتابیں آپ کو ملتی ہیں, کون سا چمچہ کون سے ہاتھ میں پکڑا جائے. اچھا پیشاب پاخانہ اس سے صفائی کا طریقے کی ایٹیکیٹس کی بک ملتی ہے. اس طرح کی آپ دیکھیں کسی کو سکھایا نہیں جاتا ہے. اسلام ایک ایسا عمدہ دین ہے جو اس سلسلے میں بھی رہبری دیتا ہے اور اس میں آداب انسان کو سکھاتا ہے تاکہ انسان تزین سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا سیکھے, خوبصورت بننا, زینت اختیار کرنا اور اچھے لباس پہننا اور کیا کچھ نہیں چہرے پہ لگانا, ایک دم خوبصورت بن کے باہر نکلنا. ارے بھائی پہلے اپنی گندگی صاف کرنے کے آداب سیکھ لیں, پہلے گندگی سے صاف ہونا انسان سیکھے, اس کے بعد زینت اختیار کرنا انسان سیکھے. تو اسلام نے اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے تعلیم دی ہے اور حدیث کی کتابیں بہت ساری اگر آپ کھولیں تو آپ کو ابتدا ہی میں طہارت کے مسائل آپ کو ملیں گے. بہت ساری حدیث کی کتابیں جیسے آپ سنن الترمذی آپ کھولیں, ابو داؤد آپ کھولیں یا نسائی وغیرہ کتابیں آپ حدیث کی دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ابتدائی ابواب کتابوں کی شروعات جو ہے طہارت سے ہوتی ہے. کیونکہ جب تک کہ انسان طہارت حاصل نہ کرے وہ کیسے عبادت کر سکتا ہے. عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ انسان کا گندگی سے پاک صاف ہونا, اس کے جسم کا, اس کے لباس کا گندگی سے پاک صاف ہونا. تو اس لیے یہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے. آج کے درس میں ہم اسی سلسلے میں قرآن و سنت میں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو احادیث میں ہم کو ملتی ہیں کیا گائیڈنس ملتا ہے نجاست سے پاک ہونے کے لیے یا استنجا کرنے کے کیا آداب ہیں, آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو خوب توبہ کرتے ہیں. تواب, تواب تائب کا سپرلیٹو ہے. بہت زیادہ توبہ کر, توبہ کرنے والا تائب, توبہ کے ایک مرتبہ توبہ کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے, تائب ہوتا ہے, لیکن وہ تواب نہیں ہوگا. تواب کون ہوگا؟ جو بار بار توبہ کرے. اس پر سے فعال کے وزن پر یہ ہے. تو ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو خوب توبہ کرتے ہیں, بہت توبہ کرتے ہیں. ویحب المتطہرین, اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں. یہ بہت جامع آیت ہے اور طہارت کی اصل ہے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے دو قسم کے لوگوں کو. اب آپ دیکھیں آیت بعض وقت ہم سرسری پڑھ جاتے ہیں, ترجمہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کی گہرائی ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. یہاں دو قسم کے لوگوں سے اللہ کی محبت کا وعدہ ہے, توابین متطہرین. دونوں میں جوڑی کیسے آئی ہے؟ توبہ کرنے والا وہ ادھر گیا, یہ پاک صاف رہنے والا, اس کی جوڑی کیا ہے؟ نجاست اور گندگی دو قسم کی ہے. ایک ظاہری نجاست جو آدمی کے جسم پر لگتی ہے, لباس پر لگتی ہے, اور دوسری باطنی نجاست جو گناہوں کی وجہ سے قلب پر کالا دھبا لگ جاتا ہے. دو قسم کی نجاست ہے. ایک ظاہری نجاست ہے, آپ چلتے چلتے آپ کا پاؤں گندگی پر پڑ گیا, یا آپ پیشاب کے لیے بیٹھے آپ ہی کے بدن پہ اڑ گیا, گندگی ہے بدن پہ لگی ہے. اور دوسری گندگی ہے گناہ کرنا, اور گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ اس گناہ کے اثر سے اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے. جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی روایت آپ جانتے ہیں, جب بندہ گناہ کرتا ہے کالا نقطہ کالا دھبا اس کے دل پر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک صاف رہنے والوں کو, لیکن پہلے کس کو ذکر کیا؟ توابین. اس لیے کہ ظاہر کی گندگی سے زیادہ بری باطن کی گندگی ہے. اس لیے کہ اگر گندا مرا بھی تو غسل دے کے اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے, لیکن گناہ کی گندگی کو کوئی نہیں دھو سکتا ہے. ایک آدمی گناہ کیا ہوا ہے, کوئی نہلانے والا اس کے جنازے کو دھلا کے اس کو پاک کر کے نہیں بھیج سکتا ہے. اس کے جسم کی گندگی پاک کی جا سکتی ہے, اگرچہ اس نے نہ کی ہو, اگرچہ وہ گندگی میں مرا ہو, لیکن باطن کی گندگی کوئی صاف نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. اور اللہ کب صاف کرتا ہے؟ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. تو یہ دو باتیں یہاں پر اللہ نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے, یحبو, اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں. یعنی نمبر ایک, باطن کو پاک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں, تاکہ وہ اندر کا قلب جو ہے صاف ستھرا اللہ کے پاس جائے. اور نمبر دو, وہ یحب المتطہرین, اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے جو ظاہری اعتبار سے پاکی صاف اور صفائی اختیار کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو ظاہر و باطن کی پاکی یہ انسان کی طہارت کا کمال ہے. اسلام انسان کو یہی پاک صاف اور اچھا ستھرا کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام اس لیے آیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے پاس پاک صاف ہو کے جائے, ظاہر و باطن کی نجاست سے صاف ہو کے جائے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ بہت توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے. تو معلوم ہوا کہ پاکی اور صفائی ظاہری بھی اختیار کرنا بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے. تو ایک انسان کو اپنے جسمانی اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مزید اور بھی اس بارے میں قرآن کریم میں آیت نازل کی ہے. مثال کے طور پر سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر پہلے دن سے رکھی گئی ہے. اس مسجد کی تعمیر کا مقصد ہی کیا تھا؟ تقوی, پاکی اختیار کرنا, باطن کی پاکی ہے. تقوی اسی کو کہتے ہیں, گناہوں سے بچنا اور پاک صاف رہنا. من اول یوم احق ان تقوم فیہ, وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس کی کہ اے نبی آپ اس میں قیام کریں, اس میں عبادت کریں. یعنی وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے, تقوی حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے, اے نبی آپ, وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں, اس مسجد کو شرف آپ بخشیں اپنی عبادت کے ذریعے سے. کیونکہ نبی جس جگہ پر عبادت کرے وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ آئیے میرے گھر میں, میں آ نہیں سکتا نماز کے لیے, تو آپ آئیے میرے گھر میں ایک جگہ آپ نماز پڑھیے, ایک کونا گھر کا میں نے عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہے, آپ آئیے اس میں عبادت کیجیے. آپ گئے نماز پڑھی اور آپ کو انہوں نے کچھ کھلایا پلایا اور لوگ جمع ہو گئے. بخاری میں روایت ہے. تو نبیوں کی نبی کا کسی جگہ عبادت کرنا اس کو شرف بخشتا ہے. فیہ رجال, یہ مسجد کیسی ہے؟ اس مسجد کے نمازیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں ایسے لوگ ہیں, اس مسجد میں نماز پڑھنے والے عبادت کرنے والے لوگوں کا حال کیا ہے, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے مرد ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو جائیں. وہ لوگ پاکی کو کیا کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. تو یہ لوگ پاکی کو پسند کرتے ہیں, واللہ یحب المطہرین, اور اللہ پاکی کو پسند کرنے والے پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. معلوم ہوا کہ پاکی کا معاملہ تھوڑا ہلکا پھلکا نہیں ہے بلکہ بہت سیریس ہے. طہارت پر اللہ کی محبت ٹکی ہوئی ہے کیونکہ طہارت چابی ہے عبادت کے لیے. پاک صاف اگر نہیں ہوگا عبادت کیسے کرے گا؟ تقویٰ کے لیے ضروری ہے, دینی اعمال کے لیے ضروری ہے. بہت سارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتا ہے آدمی, نماز کری پڑھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ پاک صاف نہ ہو. بہت سارے حج کے اعمال ہیں, بہت سارے مسجد میں دخول کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ پاک صاف رہنا آدمی کے لیے ضروری ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ کس مسجد کے بارے میں آگے آئے گا, لیکن ابتدائی طور پر میں ذکر کروں کہ امام ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ کن کے بارے میں آیت نازل ہوئی, یہ مسجد قبا کے بارے میں اور اس میں نماز پڑھنے والے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. کیوں کہا آگے ہم آئیں گے. کوئی سوچ سکتا ہے یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے, پیشہ پاکن یہ کوئی تذکرے کی چیز ہے, لیکن سوچئے کہ وہ چیز ہے یہ کہ اس شخصیت نے اپنے اطراف کے افراد کو اس کی تعلیم دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کے لیے آسمانوں پر بلایا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کی تعلیم دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو طہارت کے مسائل سکھاتے تھے. ایک نبی انسانیت میں سب سے ہائی لیول کے انٹلیکچولس, بہت بڑے بڑے لوگ تھوڑا ایسی باتیں کرنے کو بچتے ہیں, بولے پیشاب پاکنے کی بات کرنے کے, ایسے انٹلیکچوئل کہ اچھے اچھے آئنسٹائن اور اچھے اچھے جو ہے نیوٹن ان کے سامنے کچھ بھی نہیں, جو زندگی کے حقائق لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے, دنیا سے بڑھ کے آخرت کے مسائل کے بارے میں انسان کو خبردار کرنے کے لیے آنے والی شخصیات, اور ان میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی سب سے بڑی گیدرنگ میں سب سے بڑے سید ہوں گے. انسانیت کی سب سے بڑی گیدرنگ کون سی ہے؟ جس میں جنات بھی ہوں گے اور فرشتے بھی ہوں گے, وہ ایسی گیدرنگ ہونے والی ہے جس میں ادھیڑا جائے گا بہت سو کو, یوم تبل السرائر. اس گیدرنگ میں, اس جمع ہونے میں سب سے بڑی شخصیت کون سی ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی شخصیت نے بھی پیشاب پاکانے کے آداب سکھائے ہیں, تو معلوم ہوا کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اور اس کو نگلیکٹ کر کے نہیں چلے گا. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اور ہو سکتا ہے اسلام کی چیزیں اگر آپ کسی کے سامنے بیان کریں اپنے آفس میں یا کسی دوست کے سامنے, وہ کہ کیا رہے تمہارے دن میں پیشاب پاکانے کبھی سکھاتے کیا؟ مشرکین بھی صحابہ کو اس طرح سے کہتے تھے. مثال کے طور پر سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان سے کہا گیا کہ مسلم کی روایت ہے, قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیئن حتی القراءۃ. مشرکین نے ابن ماجہ کی روایت میں کہ مذاق کے طور پر بعض مشرکین نے مذاق اڑایا, کس کا؟ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور مذاق میں کیا ہے تمہارے نبی یہ بھی سکھاتے, پیشاب پاکانا بھی سکھا دے تم کو, کیسا کرنے کا, یعنی تمہارے دین میں اس کا تذکرہ ہے؟ دین میں تو ایک دم فلاسفیکل باتیں ہونا چاہیے جو کسی کو بھی نہیں سمجھے, ایسا دین رہتا؟ بہت سارے لوگوں کے نزدیک دینی گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم ہائی لیول کی بات جو خود ان کی بھی سمجھ میں نہ ہے, یہ دین نہیں ہے. جیسے پانی ہر ایک کو ضرورت ہے, سیدھا سادہ پانی, لیکن پیاس بجھتی ہے اس سے, ہوا سیدھی سادھی ہوا, لیکن اس کے بغیر آدمی کی حالت خراب, مر جائے گا آدمی. تو بہت اہم چیزیں بہت سادہ ہوتی ہیں. دین سیدھا سادہ دین ہے, انسان کو جینا سکھانے والا دین ہے. آدمی کیسا جیتا ہے, پیشہ پاگانا کرتا نا, سیکھنا چاہیے کیسا اس کو کرنا ہے. تو دین سادہ ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے دین کیا ہوتا ہے, بہت اونچی چیز جو سمجھے نہیں لوگوں کو, فلاسفی, بڑی بڑی باتیں جو کنفیوژن والی ہوں, الگوریکل اور ایک دم گھوم پھر کے. دین سیدھا سادہ ہے, گاؤں والے کے لیے بھی اور شہر والے کے لیے بھی, پڑھے لکھے کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی. دین وہ ہے جو سب کا اور انسان کی بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں اس کو رہبری دے. لوگوں نے مذاق اڑایا, مشرکین نے, سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قد علم نبیکم کل شیء حتی الخراج, کیا تمہارے نبی تو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے تم کو, ہر چیز سکھاتے, کیا نبی تمہارے؟ انہوں نے کہا اجل, ہاں ہم کو ہمارے نبی یہ بھی سکھاتے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ کیا کیا سکھایا ہمارے نبی نے, آگے آئے گا. تو صحابہ اس چیز کے اوپر کہ ان کا مذاق اڑایا جائے کہ تمہارے نبی پیشاب پاخانہ بھی تم کو سکھاتے ہیں کیسے کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو انفیریورٹی کمپلیکس سے پیدا نہیں ہوا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا اپنے دین میں یہ بھی ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا انکار حدیث والوں کے اندر یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں, بولے کیا یہ نبی کا کلام ہو سکتا کیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا, نبی کیا ہوا کی باتیں سکھانے کے لیے آئے یا زمین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی تھے, انسان زمین پر زندگی گزارتا ہے, اس کو کیسے جینا ہے یہ سکھانے کے لیے آئے تھے. اور جو شروعات ہوتی ہے دین کی طہارت سے, پاک ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, وہ نہیں سکھایا, باقی بڑے بڑے کام سکھائے, کیا فائدے کا؟ کوئی مطلب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اجل, ہاں ہم کو سکھایا ہمارے نبی نے, اور انہوں نے ساری باتیں بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کیا سکھایا. اس کو امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ آپ نے کیوں سکھایا یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے صحابہ سے کہا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم, میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. دیکھیے کتنے عمدہ الفاظ ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, میں تمہارے باپ کی طرح ہوں, اعلمکم تم کو سکھاتا ہوں. اور آپ نے کہا فاذا اتى احدکم القائد, جب کوئی پیشاب پاکانے کے لیے جائے فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرها, تم میں سے کوئی قبلے کی طرف فیس نہ کرے, چہرہ نہ کرے, نہ اس کی طرف پیٹ کرے, ولا یستطب بیمینی, اور نہ دائیں ہاتھ سے صفائی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم کو, باپ کا کام ہے بیٹے کو سکھانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی والد تو نہیں ہے, لیکن تعلیم کے اعتبار سے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹے کو یہ ساری چیزیں سکھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے باپ کو بھی نہیں معلوم, تو آپ نے سارے مسلمانوں کو سکھایا. اس اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے آپ والد کے مقام کی طرح, اس لیے کہ آپ کی بیویاں مسلمانوں کی کیا ہے؟ ماں ہے. تو علمی اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں, بمنزلت الوالد, میں باپ کے مقام پر ہوں, تم کو سکھاتا ہوں. تو یہاں پر ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو یہ ساری چیزیں سکھائے. آپ بتائیے, باپ کو بھی تو معلوم نہیں تھا ہمارے, تو کون سکھائے گا؟ تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہم گندے نہ رہیں, تاکہ ہم کو صاف ہونا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, یہ امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے, اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. آپ دیکھیں اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, راستے میں کہیں بھی ان کو موقع مل گیا, صفائی تو نہیں کرتے ہیں, نجات حاصل کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو پیشاب پاخانہ معلوم نہیں ہوتا, یونیورسٹی میں وہ ٹیچر پروفیسر ہوتے ہیں, کتنی بڑی بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں, پیشاب پاخانہ کا طریقہ نہیں معلوم. یہ ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی دنیا میں بہت بڑا بن گیا لیکن یہ نہیں آیا, تو آپ بتائیے اس کو یہ نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم؟ اس کے پاس اسلام نہیں ہے. لیکن ایک گاؤں دیہات کا آدمی ہے, اس کو معلوم ہے پیشاب کر کے دھویا جاتا ہے, صاف ہونا پڑتا ہے. کتنی بڑی آبادی ہے جس کو اسلام معلوم نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے بھی صفائی حاصل کی جاتی ہے. اسلام کتنا عمدہ دین ہے کہ کہ ایک مسلمان چاہے پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو اس کو پاک رہنا سکھاتا ہے. لیکن اگر اسلام چھن جائے ایک آدمی سے, اس کے پاس نہیں اسلام ہو چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, اس کو پیشاب سے بچنا بھی نہیں آتا ہے. اس کا نام ہے اسلام. اتنی بڑی عمدہ نعمت ہے اللہ کی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو سکھاتے تھے, اور یہ ہر عالم کی, ہر معلم کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو یہ آداب سکھائے. یہ نہیں سوچے یہ کیا ہے سکھانے کی چیز ہے, خود سے سیکھ جائیں گے, نہیں. بلکہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز سکھائی, ہر معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو یہ چیزیں سکھائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے متعلق کیا آداب قرآن و سنت میں موجود ہیں. پیشاب پاخانے سے اس کو کیسے, اس حاجت سے فارغ ہوا جائے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اور کیسے صفائی کرنا ہے, کس چیز سے صفائی حاصل کرنا ہے, کس سے نہیں کرنا ہے. اس درس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام میں ہر چیز کے بارے میں کتنا سکھایا گیا ہے, کہ اسلام کا کمال اور اس کی خوبی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جگہ سے متعلق. اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ کہاں ہم کو حاجت سے فارغ ہونا ہے اور کہاں نہیں ہونا ہے. جگہ کے اعتبار سے ہم کو سکھایا گیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ادب اپنے عمل سے سکھایا کہ لوگوں کی آبادی سے دور ہو کر اس کو کیا جائے. اگر کھلی جگہ آدمی حاجت سے فارغ ہو رہا ہے, لوگ ہیں اور یہ بھی بڑھا ہے, ایسا نہیں. بلکہ تکلیف کی چیز ہے, گندگی ہے, یہ لوگوں کی آبادی سے یا لوگ جہاں پر ہیں اس سے دور ہو کر آدمی اس کو اس سے فارغ ہو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراد انطلق حتی لا یراہ احد. امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے صحیح ابی داؤد و صحیح ابن ماجہ میں اس کو صحیح کہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براز کا ارادہ کرتے, براز دور نکل جانا اور حاجت سے فارغ ہونا, اس کے لیے کنائے کے بھی استعمال ہوا ہے, اشارہ ہے یہ. جیسے ہم کہتے ہیں حاجت پوری کرنے کے لیے گیا, کون سی حاجت؟ پیشاب پاخانہ بھی حاجت ہے اور دوسری بھی حاجتیں ہیں, تو آدمی اس سے اشارے میں سمجھ جاتا ہے, ڈائریکٹلی آدمی پیشاب پاخانہ نہیں بولتا ہے. تو جب آپ حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے, انطلق, آپ چلتے چلے جاتے, حتی لا یراہ احد, یہاں تک کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا, یعنی آپ اتنے دور نکل جاتے کہ آپ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں. دو وجہ اس میں علماء نے ذکر کی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ نے لوگوں کو اپنے عمل سے تعلیم دی کہ جہاں لوگ ہوں وہیں پر حاجت سے فارغ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو سکتی ہے, لوگوں کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے, گندگی وہاں پر پڑی ہے, لوگ آ رہے جا رہے پاؤں میں آ گئی, یا اسی طرح سے ان کو تکلیف اس کی جو ہے محسوس ہو رہی ہے, تو یہ نہ ہو اس لیے آپ کیا کرتے تھے, آپ نے اپنے عمل سے تعلیم دی کہ آپ دور نکل جاتے تھے. دوسری وجہ تاکہ کوئی ایکسیڈنٹلی وہاں پہ پہنچ نہ جائے اور انسان کی سطر اس کو دکھائی نہ دے, چھپانے کی جگہ دکھائی نہ دے, تو چھپ کے اس کو کیا جاتا ہے. اس کی تعلیم کے لیے آپ نے ایسا کیا, اس لیے کہ اس زمانے میں عام طور سے ابتدائی دور میں اسلام کے کنیف جیسے ہمارے یہاں ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے نہیں تھے, بعد کے دور میں یہ بنے ہیں, ابتدائی دور میں یہ نہیں بنے ہوئے تھے. ابتدائی دور میں لوگ کھلے میدان میں کہیں جا کے چھپ چھپا کے اپنی حاجت سے فارغ ہوتے تھے. آگے جیسے کہ حدیث آئے گی, تو اس سے ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اور لوگوں کے قرب کی بجائے دوری پا کر آدمی کو اپنی حاجت سے فارغ ہونا چاہیے. اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے دوسروں کی مصیبت نہ کھڑا کرے آدمی, بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے. نمبر دو, لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کی سائے کی جگہ پر آدمی حاجت سے فارغ نہ ہو. مثلاً آدمی سفر میں گاڑی روک دیا, دیکھا نہیں پیڑ ہے, پیڑ کے نیچے حاجت سے فارغ ہو گیا. اب یہ نہیں دیکھا کہ لوگ یہاں پر رک کے بیٹھتے ہوں گے, لوگوں کی سائے کی جگہ ہے, مسافر راستے سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے, تو تھوڑا آگے اندر چلے جاتے ہیں. یہ بھی آدمی کو سوچنا چاہیے. یا رات کا وقت ہے بھائی, کون آنے والا ہے اور یہاں سے گاڑیاں بھی زیادہ جاتی نہیں ہیں, تو چلو راستے کے بیچ میں بیٹھ کے آدمی حاجت سے فارغ ہو, نہیں. بلکہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا لا تنزل على جواد الطريق ولا تقض عليها الحاجات. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور اس حدیث صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ راستے کے بیچوں بیچ تم پڑاؤ نہ ڈالو, یعنی پڑاؤ ڈال رہے ہیں اگر سفر میں رک رہے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں وہ زمانہ گاڑیوں کا اور ہائی وے کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ سواریاں ہوتی تھیں اور قافلے جایا کرتے تھے، گاؤں دیہات ہوا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ راستے کے بیچوں بیچ تم پڑاؤ مت ڈال، اگر سفر میں رات میں رکتے ہو کہیں پر تو راستے کے بیچوں بیچ پڑاؤ مت ڈالو، ولا تقضوا علیہ الحاجات، اور راستے ہی پر تم حاجت سے فارغ نہ ہو، پیشاب پخانہ راستے ہی پر مت کرو، بلکہ راستے سے ہٹ کے ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین، دو لعنت کی جگہوں سے بچو، دو لعنت کی جگہوں سے بچو۔ قالوا ومن لعانان یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ لعنت کی دو جگہیں کیا ہیں؟ قال الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم، یعنی یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں پیشاب پاخانہ کرے، لوگوں کے سائے میں، سائے کی جگہ ہے، لوگ بیٹھے وہاں پہ، آگے دیکھا گندگی کر دی کسی نے، لعنت اس کے اوپر، کون کیا اس؟ تو عام طور سے لوگ لعنت کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں پر، تو اس لعنت سے، اس بری بات سے بچنے کے لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سائے کی جگہ پر جہاں لوگ بیٹھتے ہوں یا راستے کے بیچوں بیچ آدمی پیشاب پاخانہ نہ کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تیسرا ادب اس میں یہ ہے کہ آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ہو سکتا ہے جانوروں کے پینے کا وہ پانی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی آدمی ٹھہرے وہاں پر تو پانی لے اور پاؤں ہاتھ دھو لے یا وضو کرے، تو ٹھہرا ہوا پانی ہے، آدمی بولے پانی تو ہے، کس کو کیا معلوم پڑتا ہے، پیشاب کر دیا اس کے اندر، تو چاہے وہ تھوڑا پانی ہو یا وہ زیادہ پانی ہو تو اس میں پیشاب نہیں کرنا ہے۔ آج کل تو لوگ ٹینک میں تیرنے جاتے ہیں، اندر کے اندر ہی کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ باہر کون جائے گا ٹوائلٹ میں، اور اتنا سارا پانی اس میں کیا ہوتا ہے، کس کو معلوم پڑے گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں چاہے وہ تھوڑا پانی ہو یا وہ زیادہ پانی ہو اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو نہا ان یبال فی الماء الراکد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہو نہا ان یبال فی الماء الراکد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الماء الراکد میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ ماء الراکد کیا ہے؟ ٹھہرا ہوا پانی، جو پانی ٹھہرا ہوا ہو اس میں پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ علماء نے کہا اگر تھوڑا پانی ہے، دو قلہ سے کم ہے، دو قلہ کتنا ہوتا ہے، ایک قلہ 227 کے جی کا ہوتا ہے، تو دو قلہ کتنا ہوگا، 454 کلو گرام کا ہوگا، اگر اتنا پانی ہے، اتنے سے کم ہے، اس میں پیشاب کرتے ہی وہ نجس ہو جائے گا، اگر اس سے زیادہ ہے تو پیشاب اس میں گرتے ہی نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں کوئی تبدیلی آ گئی اس کے رنگ میں یا اس کی بو میں یا اس کے ذائقے میں تو پانی نجس ہو جائے گا۔ نجاست کے گرنے سے اتنا پانی اگر اس کے تینوں میں سے کوئی ایک صفت تبدیل ہو جائے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر آدمی غسل کرتا ہے اس جگہ پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ایسی جگہ جہاں پر آدمی غسل کرتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام راوی نے بیان نہیں کیا، اور صحابی کا نام اگر نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سارے صحابہ معتبر ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ہم ہر دن کنگھی کریں یا ہم مغتسل میں غسل کرنے کی جگہ پر ہی پیشاب کریں، دو چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد، نسائی اور امام احمد نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح ابی داؤد میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو دو باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، ایک تو یہ کہ روزانہ آدمی سر کو سنوارے بغیر حاجت کے، اسی لیے علماء نے کہا یہ اس صورت میں، اس لیے کہ دوسری حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال بڑے ہوں وہ کیا کرے، اپنے بالوں کو ٹھیک ٹھاک رکھے، ان کا اکرام کرے، ان کو سنوارے۔ لیکن یہ کہ آدمی کے بال چھوٹے ہیں، اب وہ کیا کر رہا ہے، آئینے سے اس کو محبت ہو گئی ہے، خصوصاً نکاح نہیں ہوا ہے، اور ہمارے نوجوانوں پہ اللہ رحم کرے، ان کی معلوم نہیں کیا دوستی ہو جاتی ہے جو نائی ہوتے ہیں ان سے، کہ دکان ہے گیا پانی کا وہ بوٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے ادھر، فر فر فر فر فر فر پورا فری میں، اور اس کے بعد دائیں بائیں پورا دن بھر یہی کام ہے اور کچھ نہیں ہے، اگر دوسرے کے کرے تو پیسے تو ملیں گے، صبح سے شام تک جائے گا اندر بال بنائے گا پھر آ کے رکے گا، ایک گھنٹے کے بعد پھر اندر جائے گا پھر بال بنائے گا پھر آئے گا، کیا ہے یہ؟ تو یہ غلو ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اتنا آدمی اپنے ظاہر کو سنوارے، اگر اتنا ہی وقت اپنے باطن کو سنوارنے میں لگائے گا جنت بھی ہو جائے گا، ظاہر کو مٹی میں ملنے والا ہی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، ساری زینت ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گی، کچھ نہیں کھولے گا تو لوگ ڈریں گے کون ہے پہچانیں گے بھی نہیں، آنکھوں میں سوراخ ہے، سر کے بال صاحب غائب، قبر میں رہنے والے ہیں بال نہیں دینے والے، آدمی اتنا زیادہ نہیں سنوارے، ہاں اگر آدمی کو حاجت ہے میٹنگ میں جانا ہے تو پورے بکھرے بال لے کے نہیں جائے آدمی کنگھی کرے، حاجت ہو کرے، لیکن بے وجہ آدمی خالی اپنے سر سے جو ہے بار بار کنگھی کرے یہ مناسب نہیں ہے، اگر حاجت نہیں تو نہیں کرے آدمی، اس لیے آپ نے ہر دن کنگھی کرنے سے منع کیا، لیکن اگر آدمی کو ضرورت ہو تو آدمی کرے بلا سبب نہ کرے، ہاں اگر بڑے بال ہیں تو آدمی ان کو ٹھیک ٹھاک رکھے، اور دوسری چیز آپ نے منع کی او یبول فی مغتسلہ، اور یہ کہ آدمی مغتسل میں پیشاب کرے، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغتسل جو ہوتے تھے یہ مٹی کے ہوتے تھے، یعنی جہاں لوگ غسل کرتے تھے وہاں ہمارے یہاں جیسے ٹائل سے ویسا تو نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ کیسا تھا، وہاں پہ مٹی ہوا کرتی تھی، اب اگر آدمی جہاں نہا رہا ہے اور وہاں مٹی ہے اور پیشاب کرتا ہے اور کیچڑ بنے گا وہاں پر، تو ظاہر بات ہے اسی کیچڑ کے اندر پانی بھی غسل کا آئے گا پیشاب بھی ہوگا، تو کیا اس کو پاکی ملے گی، اسی لیے یہ منع کیا گیا، لیکن ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو یعنی بات کے علماء میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی یعنی ایسی جگہ ہے جو سخت ہے اور پیشاب بہ جاتا ہے وہاں پر اگر پیشاب کرتا ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، جیسے کہ عام طور سے آج ہمارے یہاں پر ٹائلس وغیرہ ہوتے ہیں، آدمی پیشاب کر کے پانی باہر دے اور وہاں غسل کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں مٹی ہوا کرتی تھی، اور یہ وجہ اس کی یہی بتائی گئی ہے کہ مٹی وہاں پر پیشاب کو روک لے گی، پھر اس پر نہانے کا غسل کا پانی پڑے گا وہ پیشاب اس میں مکس اپ ہو جائے گا اور کچھ فائدہ نہیں ہے، بدن کو سارا یعنی چھینٹے اس کے اڑیں گے نجاست کے، تو یہاں پر مغتسل میں اگر وہ کچی زمین پر غسل کر رہا ہے تو وہاں پر اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہیں پر وہ پیشاب کرے، اس کو ابو داؤد نصر امام احمد نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر آدمی کو حاجت ہے کچھ مسئلہ ہے رات کا وقت ہے مثلا گاؤں دیہات ہے یا کوئی پیشنٹ ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی برتن ہی میں پیشاب کر سکتا ہے، اور وہ برتن رکھ آج تو دیکھیے سائنس کے دور میں یہ چیز آ گئی، لیکن 1400 سال پہلے ہم کو اس بارے میں اجازت مل چکی ہے، رات میں اگر گاؤں دیہات ہے آدمی باہر نہیں جا سکتا ہے اتنی ٹھنڈی میں یا اندھیرے میں، تو آدمی گھر میں اگر اس کے سمجھ لیجیے کسی کے گھر میں اس طرح سے استنجا خانہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی اگر برتن جو آج کل ملتے ہیں تو اس طرح کے ہاسپٹلس وغیرہ میں عام طور سے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی برتن آدمی رکھ لے اور اس میں پیشاب کر کے اس کو رکھ دے اور اس کو بعد میں خالی کر دے صبح میں، یا کوئی پیشنٹ ہے اس کے لیے کریں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ گھر میں نجاست رکھیں گے تو فرشتے نہیں آئیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حاجت کے وقت ایسا کر سکتے ہیں۔ امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک برتن تھا، آپ اس کو اپنے پلنگ کے نیچے رکھتے تھے اور رات میں آپ اسی میں پیشاب کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں رسکی معاملہ بھی تھا آپ کا اکیلا باہر جانا، اور اسی طرح سے سردی بھی بہت ہوا کرتی ہے ریگستان میں، اور رات کے وقت میں آپ باہر جانے کے بجائے امت کو اجازت کا پہلو سکھانے کے لیے آپ نے ایسا کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعمال اس میں مقصد یہ تھا کہ امت کو معلوم ہو کہ جائز ہے، جب نبی نے ایسا کیا تو اس میں کوئی خراب معاملہ نہیں ہے، تو اس کو امام ابو داؤد نسے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اسے معلوم ہوا کہ حاجت کے وقت ایک آدمی اس طرح سے کسی برتن وغیرہ میں پیشاب کا برتن مختص کر لے آدمی، اور اس میں حاجت سے رات میں فارغ ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حاجت سے فارغ ہونے کی کیفیت کیا ہے، کیسے آدمی پیشاب پاخانہ کرے، کیا چیز اس میں کرنا نہیں چاہیے اور کیا چیز اس میں جائز ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو اس سے پہلے بھی آپ نے سنی وہ یہ کہ آدمی پیشاب پاخانے کے وقت میں قبلے کی طرف رخ نہ کرے, قبلہ کو فیس نہ کرے اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ کرے پیشاب پاخانے کے وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے, اور اسی طرح سے اصحاب السنن نے, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سب نے اس کو روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی. اس لیے ساتوں جب جمع ہو جائیں تو کہا جاتا ہے اخرجہ السبع, سات ساتوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اور احمد. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف فیس کرے, نہ قبلے کی طرف چہرہ کرے, نہ پیٹھ کرے, شرقوا او غربوا, مشرق یا مغرب کی طرف تم فیس کرو. آدمی آج سوچے گا مشرق مغرب کی طرف, مغرب تو آج ہمارا قبلہ ہے, تو اس حدیث میں تضاد تو نہیں؟ ایک تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قبلے کی طرف فیس نہیں کرنا ہے, اور دوسری جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب یا مشرق کی طرف کر لو. تو مغرب میں قبلہ ہے تو کیا کریں؟ آپ یہ سوچیں کہ یہ حدیث کس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. یہ مدینہ میں آپ نے کہی ہے. مدینہ کے اعتبار سے قبلہ مشرق اور مغرب میں نہیں ہوتا ہے, مدینہ کے اعتبار سے قبلہ الگ ہوتا ہے, لیکن ہم مدینے میں ہیں نہیں, ہم اپنے اپنے شہر میں ہیں. تو یہاں پر وجہ بتائی گئی کہ قبلے کو فیس یا بیک نہیں کرنا ہے, اور آپ نے پھر آپشن میں بتایا کہ تم یہاں بیک پیشاب پاخانے کے وقت میں قبلے کو پیٹ یا چہرہ مت دکھاؤ, مشرق مغرب میں ہو جاؤ. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ قبلہ اصل ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا قبلہ کہاں آتا ہے. تو ہمارا قبلہ آتا ہے مغرب میں, ہندوستان کے لیے مغرب میں آتا ہے, ویسٹ میں آتا ہے. اس لیے ہم کیا کریں گے؟ شمال اور جنوب میں اپنا فیس یا اپنی پیٹ کریں گے. اس لیے کہ حدیث میں اصل مقصود کیا ہے؟ قبلے کو فیس یا پیٹ نہیں کرنا, قبلے کو چہرہ یا پیٹ نہیں کرنا. اس لیے کہ مقصد بتانے کا کیا ہے, آپ نے منع کیا کیوں, وجہ اس کی قبلہ ہی ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے اور یہ جو حکم ہے یہ کھلے علاقے کے لیے, مثلا میدان ہے, میدان میں کوئی آدمی بیٹھا ہے, کھیت ہے, جنگل ہے, بیٹھا ہے آدمی, تو وہ آدمی قبلہ یا کوئی نہ چہرہ بتائے گا نہ پیٹ بتائے گا. لیکن اگر چار دیواری میں وہ آدمی ہے یا ایک دیوار بیچ میں ہے تو اس آدمی کے لیے یہ حرام نہیں ہے کہ وہ قبلے کی طرف پیٹ کرے یا چہرہ کرے. اس مسئلے کو یاد رکھیں, عام طور سے محدثین اسی پر ہیں, اس لیے کہ اس کے لیے دلیل موجود ہے. یہ حدیث جو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے, مروان الاصفر کہتے ہیں رأیت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة, میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا قبلے کی طرف, اپنے اور قبلے کے بیچ میں اونٹ کو بٹھایا. ثم جلس یبول الیہا, عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے, پھر بیٹھے, صحابی ہیں, بیٹھے اور پیشاب کیا اسی ڈائریکشن میں. فقلت یا ابا عبد الرحمن, میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن, الیس قد نہی عن ھذا, اس سے ہم کو منع نہیں کیا ہے؟ یہ تو منع ہے نا, قبلے کی طرف فیس کرنا کیا ہے؟ منع ہے. اور آپ اونٹ بٹھا اور فیس آپ نے کدھر کیا؟ قبلے کی طرف کیا اور پیشاب کیا, منع نہیں کہے؟ قال بلا, انہوں نے کہا ہاں منع تو ہے. انما نہی عن ذلك فی الفضاء, یہ جو منع ہے یہ کھلی فضا میں منع ہے, کھلے میدان میں منع ہے. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس, عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا, اور جب تیرے اور قبلے کے بیچ میں کوئی چیز آڑ ہو تو پھر تو آڑ کر لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ کرو ہی اس طرف. انہوں نے کیا کہا, فلا بس, اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں. بہت سارے مسلمانوں کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے, کیسے, ہوٹل میں لاج میں ٹھہرے ہیں یا کوئی گھر لے لیا اور گھر خریدنے کے بعد اسی سمت میں کیا ہو گیا, پیشاب پاخانہ پہلے سے بنا ہوا ہے, اب یہ پورا کنسٹرکشن نئے سرے سے کرنا کہ نہیں کرنا, آدمی کے لیے سوال کھڑا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر چار دیواری میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو معلوم نہیں ہوگی اوپر کی حدیث. ان سے جب پوچھا اس آدمی نے, اس تابعی نے, کہ منع نہیں کہے, انہوں نے کہا منع ہے لیکن تو معلوم ہوا کہ یہ زائد علم ہے کہ منع ہے ان کو بھی معلوم تھا لیکن کہاں منع ہے کہاں نہیں منع ہے انہوں نے زیادہ بتایا ہے. ان کو یہ معلوم تھا کہ ہاں یہ منع ہے لیکن یہ کہاں ہے کھلے میں منع ہے, لیکن اگر ہم چار دیواری میں ہوں تو اس وقت میں منع کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آدمی پھر بھی احتیاط کرے کہ اپنا اگر ٹوائلٹ وغیرہ وہ بنا رہا ہے اس کے اختیار میں ہے تو وہ نہیں بنائے, جھنجھٹ ہی نہیں ٹینشن ہی نہیں, زبردستی ویسے ہی بنا بولے منع نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ قبلے کی طرف وہ ہو ہی نہیں تو زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے, تاکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں آٹھ قول علماء کے چوگانی وغیرہ ذکر کیا اس کو نیل اوتار میں, لیکن یہ زیادہ انصاف سے قریب قول ہے. صحابی خود جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مطلب ہے, اور اس لیے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ خود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کنیف میں تھے اور آپ اس طرح سے بیٹھے تھے. ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر چار دیواری میں ہو تو ایسا کرنا حرج اس میں نہیں ہے, خاص طور سے جب آدمی لاج میں ہوٹل میں یا کسی اور کے یہاں پر جاتا ہے, کسی غیر مسلم کے یہاں جاتا ہے اور ان کا بنا ہوا ٹوائلٹ ہے تو آدمی کیا کرے اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے, نہیں آدمی حاجت سے فارغ ہو جائے. اسی طرح سے پیشاب پاخانے میں یہ بھی ادب ہے کہ آدمی پیشاب پاخانہ بیٹھ کے کرے. پاخانہ کرتے وقت تو یہ مسئلہ نہیں آتا ہے, آدمی سبھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ, لیکن پیشاب میں یہ مسئلہ آتا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک کھڑے ہو کے کریں بیٹھ کے کریں مسئلہ ہوتا ہے. ادب یہی ہے کہ پیشاب پاخانہ دونوں بھی کیسا کرنا چاہیے, بیٹھ کے ہی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرہا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت کے لیے بیٹھے تو وہ قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے نہ پیٹھ. تو آپ نے کیا کہا, جلس علی حاجتہ, اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے. تو معلوم ہوا کہ یہ عام طور سے بیٹھا ہی جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا لفظ ذکر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بیٹھنا چاہیے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا. ترمذی نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں 201 پر اس کو ذکر کیا ہے. فرماتی ہیں کہ جو کوئی تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب سے فارغ ہوتے تھے تو اس کی بات کو صحیح مت سمجھو, آپ کا ہمیشہ طریقہ یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب سے فارغ ہوتے تھے. کوئی آدمی نے سوچا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں, یہ سوال ہم سے نہیں حضرت عائشہ سے پوچھنا چاہیے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں معلوم نہیں ہوگی تو ہم کریں گے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قول و عمل کے اعتبار سے گائیڈ ہیں, پریکٹیکل ماڈل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے امت پر احسان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے اور گھر کے سارے معاملات ہم سے بیان کرتے ہیں, اگر وہ بیان نہیں کرتے تو ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم ہی نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب سے فارغ ہوتے تھے, یہ سنت ہے. لیکن اگر کبھی ایسی حاجت پیش آ گئی, ایسی حالت پیش آ گئی کہ آدمی بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے, مثلاً پاؤں کا آپریشن ہوا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے یا کسی ٹوائلٹ میں گیا وہاں پہ بیٹھنے کا انتظام ہی نہیں ہے یا بیٹھنے کی جگہ سب گندی ہے, بیٹھ جائے گا کپڑے خراب ہو جائیں گے اور بدن پہ اڑے گا, تو ایسی کوئی مجبوری آدمی کو پیش آ جائے تو ایسی صورت میں آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے, بشرطے کہ پیشاب کے قطرے اس کے بدن پر نہ اڑے. اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سچویشن میں ایسا ہی کیا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباقۃ قوم فبال قائما. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, رازدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کچرا پھینکنے کی جگہ پر آئے, کوڑے خان جو کوڑا وغیرہ پڑا رہتا ہے اس گندی جگہ پر آپ آئے, صبح آتا اس کو کہتے ہیں, آپ وہاں آئے فبال قائما تو آپ نے پیشاب کیا, آپ کھڑے تھے, اسی حالت میں آپ نے پیشاب کیا. علماء نے کہا وہ کچرے کی جگہ تھی, آپ بیٹھ جاتے پورا واپس سے پیشاب جو ہے الٹا آتا, تو گندگی ڈھیر ہے وہ کچرے کا, وہاں پر آپ نے اسی طرح سے پیشاب کیا تاکہ وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے اور آپ کے بدن پر جو ہے اس کے قطرے نہ اڑے. تو اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے. یہ روایت کوئی نہیں کہے ضعیف ہو گیا حدیث, ایسی کیسی حدیث نہیں, حدیث صحیح اور ضعیف ہماری چاہتوں پہ نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کا قاعدہ ہے. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی سچویشن میں جبکہ کوئی مصلحت ہو, کوئی عذر انسان کے پاس ہو, آدمی ایسی سچویشن میں کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ خامخواہ حجت کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے ایسا بھی کرو, ہم کہیں گے ہاں یہ بھی سنت ہے, لیکن دو حدیثوں کو ہم جمع کرتے ہیں, حضرت عائشہ کی اور حضرت حذیفہ کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں عام عادت یہ تھی کہ آپ بیٹھ کے حاجت سے فارغ ہوتے تھے, پیشاب کرتے تھے, لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ آئے کچرے کی جگہ پر, آپ نے ایسا کیا. تو ایک مرتبہ کا ایک مرتبہ کریں اور ہمیشہ کا ہمیشہ کریں. تو ہم کہتے ہیں دونوں سنت ہے, دونوں سنت ہے. بعض لوگوں کو حجت کرنے کی تمنا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ حدیث آپ اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے. ہم کہ اسی سچویشن کو آنے دو. کوئی آدمی کہے قرآن میں ہے نا حج کرو, چلو کرو ابھی, ہم کہ مہینہ تو آنے دو, مہینہ تو آنے دو, جنوری میں حج کرتے کیا. تو حج کا وقت ہے, مال اتنا ہوگا تو حج کرے گا آدمی. اس کے لیے حج کے لیے جو سچویشن جو شرائط ہیں وہ شرائط آئیں تو وہ کیا جائے گا. سمجھنے والی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں کیا, صحابی بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے کہاں ایسا کیا, تو آپ بھی ایسی سچویشن آئے تو کیجیے. ہم کو زبردستی بھی ایسی سچویشن نہیں کریں, یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حدیثوں کو سمجھنے کے لیے آدمی کو تقلیدی تعصبی ذہن سے نکل کے حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسلام جیسا ہے ویسا لینا, اپنے اسکرو ڈرائیور استعمال اس کے لیے نہیں کرنا ہے. پانچویں چیز, پیشاب کے قطروں سے بچنا فرض ہے, اگر نہیں بچتا ہے تو یہ عذاب کا ذریعہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا. فقال انما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے جو ان دو قبروں کے اندر ہیں, اور کوئی بڑی چیز نہیں جس میں عذاب ہو رہا ہے. بڑی چیز نہیں کا مطلب کوئی ایسی بڑی چیز نہیں کہ بہت بھاری ہو, بہت بچنا مشکل ہو, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, آسان تھا بچنا. اما هذا فكان لا يستتر من بوله, یہ ایک جو ہے یہ اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا, پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, اور یہ جو دوسرا ہے یہ چغل خوری کرتے پھرتا تھا. دو چیزیں ہیں جو عذاب قیامت کے دن نہیں قبر ہی سے شروع ہوتا ہے, اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا, دو چغل خوری کرتا تھا. چغل خوری کیا ہے؟ دو آدمیوں کی دلوں میں خرابی پیدا کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرنا, یہ چغل خوری ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ثم دعا بعصیب رطب فشقه باثنين, پھر آپ نے ایک ٹہنی منگائی جو کچی تھی یعنی نرم تھی اور گیلی تھی, آپ نے دونوں کو اس کو بیچ میں سے دو ٹکڑے کیے, کھڑا اس طرح سے چیرا اس کو. فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا, آپ نے دونوں قبروں پر ایک کو ایک پر ایک کو دوسرے پر آدھا آدھا کر کے لگا دیا. ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا, امید ہے کہ ان کے سوکھنے تک ان پر عذاب ہلکا ہو جائے. عذاب ہٹا نہیں سکتے ہیں, اللہ چاہے گا تو ہٹے گا. آپ نے سفارش کی ان کی, اللہ کی طرف اتنی ہی سفارش مقبول ہوئی کہ اس کے سوکھنے تک ہم عذاب روکیں گے, اس کے سوکھنے تک ہم عذاب روکیں گے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اور الفاظ بخاری کے ہیں کتاب الادب میں, یعنی صحیح بخاری میں کتاب الادب میں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزہو من البول, کوئی آدمی نے سمجھے کہ تو وہ ایک آدمی کا معاملہ ہوگا, سب کا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ سب کے لیے کیس ہے. قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے سب کے لیے ہے. دارقطنی کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزہو من البول فإن عامة عذاب القبر منه, پیشاب سے بچو اس لیے کہ عام طور سے عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. میجر کیسز عذاب قبر کے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ پیشاب سے احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے. یہ حدیث اس دور میں ہے جس دور میں صحابہ پیشاب سے بچتے تھے. آج مسلمانوں کا آپ جائزہ لیں, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واقعے کے مطابق ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت طہارت کے مسئلے میں پیچھے ہے کہ نہیں؟ آپ پوچھو کہ اس کو بھی پکڑ کے نماز کو نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہا بھائی نماز کو؟ طہارت نہیں, طہارت نہیں. اکثر عذاب قبر طہارت نہیں ہونے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ الگ، نماز نہیں پڑھنے کا گناہ الگ، طہارت سے نہ ہونا قبر کا عذاب شروع، نماز چھوڑا حشر میں سب سے پہلے اس کا پوچھو گی، قبر میں بھی مصیبت حشر میں بھی مصیبت، بتائیے شیطان نے کیسا الجھا کے رکھ دیا. امام الدارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. پیشاب پاکانے کے وقت میں یہ بھی ادب ہے کہ آدمی دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے، نہ پیشاب کے لیے نہ پاکانے کی صفائی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء، تم میں سے جب کوئی پانی پیے تو وہ اپنے پانی پینے کے برتن میں سانس نہ لے، پیرا بھی سانس بھی لے رہا، پیرا بھی سانس بھی لے رہا اس کے اندر، ایسا نہیں کرنا ہے. وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور جب تم میں سے کوئی پیشاب پکانے کے لیے خلا کے لیے جائے، خلا اس کو عربی میں کہتے ہیں، تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، دایاں سیدھا رائٹ، سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اس سے صفائی کرے. سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا بھی نہیں ہے اور اسے صفائی بھی نہیں کرنا ہے. اس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں. اسی طرح سے کیوں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ دائیں ہاتھ ادب کی چیزوں کے لیے ہے، زینت کی چیزوں کے لیے ہے، کھانے کے لیے ہے، وضو کی شروعات کے لیے ہے، اور اسی طرح سے تشہد میں اشارے کے لیے ہے، اور بہت سے مصافحے کے لیے ہے، اور بہت ساری جو عزت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے دائیں ہاتھ جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. بانٹنے میں بھی کچھ کھلائیں گے پلائیں گے آپ تو کیا کریں گے، پہلے گڑ کھائیں گے؟ نہیں، پہلے دائیں سے آپ شروعات کریں گے، دائیں سے بانٹیں گے، آخر میں کھلانے پلانے والا کھائے گا پیئے گا. تو یہ ادب ہے. اور بائیں جو ہے یہ ایسی چیزوں کے لیے ہے جو گندگی صفائی وغیرہ وغیرہ کے لیے ہے، اس کے لیے. تو اس حدیث سے ادب معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہ شرمگاہ کو چھونا چاہیے اور نہ صفائی کرنا چاہیے. اسی طرح سے پیشاب پاکانے کے وقت میں یعنی آدمی اپنے آپ کو چھپائے، بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے ایسا نہیں کرے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان احب ما استتر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته حدف او حائش نخل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا کہ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے وقت میں آڑ لے لیں کسی ٹیلے کی، جو ریت جمع ہو جاتی ہے ٹیلا ہو جاتا ہے اس پار نہیں دکھائی دیتا ہے، تو ٹیلے کی آڑ لے لیں، یا اسی طرح سے کسی باغ کی آڑ میں، آپ دیوار کی آڑ میں چلے جائیں. اس لیے کہ دوسرے الفاظ ہیں حائط نخل، کسی دیوار کے پار آپ حاجت سے فارغ ہوں. تو یہ بھی مسلم کی روایت ہے. تو طہارت کے اور استنجا کے آداب میں سے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو چھپائے، اگر کھلی جگہ کرنا پڑے تو کوئی آڑ اپنے لیے لے لیے، کھلم کھلا نہیں کرے. کیا ہوا، آدمی میں پردہ رہتا کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، آدمی میں بھی پردہ رہتا ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا دوست میں کیا پردہ ہے، ایسا نہیں ہے، رہتا پردہ. اور آدمی حاجت سے فارغ ہو تو اپنی ستر جو بھی چھپانے کی جگہ ہے اس کو کھولنا زمین سے قریب ہو، آپ سوچیں گے کتنا سکھایا ہوا ہے، زمین سے قریب ہوتے ہوتے آدمی اپنے آپ کو جو ہے اپنی جگہ کھولے، یعنی کہ کھڑا کھڑا کھول دے آدمی، بلکہ بیٹھے آدمی، بیٹھنے کے قریب ہو تو اپنی جگہ کھولے. پریکٹس سے یہ آسان ہو جاتا، اور یہ بہت لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا ابھی تک. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فراغت کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے کپڑوں کو نہ اٹھاتے، جبہ وغیرہ ہوتا تھا، آپ اپنے کپڑوں کو نہ اٹھاتے یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے، یعنی زمین سے قریب ہو کر ہی اپنے کپڑوں کو اٹھاتے. آپ سوچیں گے صحابی نے اسے کیسے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں صحابہ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ میرا طریقہ ایسا ہے. جیسے غسل کے بارے میں آپ نے کہا تم ایسا غسل کرتے ہو، میں تو بس تین چلو لے کے اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں. تو بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھپی ہوئی چیزیں صحابہ کو بتایا کرتے تھے، تو صحابی نے یہ لوگوں کو بتا دیا. یہ نہیں کہ صحابہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے، یہ ایسی چیز نہیں جس کو کوئی دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ زمین سے قریب ہوتے تو ہی اپنے کپڑے اٹھاتے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے. اسی طرح سے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے ساتھی کی طرف دیکھے اس کی چھپانے کی جگہ کو. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ دونوں بھی اپنی جگہ کھول کے بیٹھیں اور آپس میں ستاروں کے بارے میں اور زمین آسمان کے بارے میں بات کرتے بیٹھیں. گاؤں دیہات میں اس طرح سے عام طور سے ہوتا ہے کہ لوگ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. عام طور سے پبلک ٹوائلٹس میں بھی ہوتا ہے, اس کمرے سے ایک آواز آ رہی ہے, اس کمرے سے ایک آواز آ رہی ہے, دونوں ڈسکس کر رہے ہیں آفس کے بارے میں یا کبھی کسی اور بارے میں, کبھی فلموں کے بارے میں. تو اس طرح سے جو ہے یہ اس حالت میں کلام کرنا اور اپنی جگہوں کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنا چاہے کتنے ہی جگری دوست ہوں یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر الرجل الى عورت رجل عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة. کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی چھپانے کی جگہ پر نگاہ نہ ڈالے اور کوئی عورت کسی عورت کی چھپانے کی جگہ پر نگاہ نہیں ڈالے. دونوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں. لوگ بولتے ہیں نا آدمی آدمی کو چلتا, اچھا اس کو کہاں سے معلوم پڑا, فتویٰ کہاں سے لائے؟ نہیں چلتا ہے. آدمی آدمی میں, عورت عورت میں بھی یہ نہیں چلتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن عورتهما یتحدثان فإن اللہ عز وجل ينقط على ذلك. امام ابو احمد ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. الفاظ ابو داؤد کے ہیں اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح غیر ہی کہا ہے, صحیح روایت. کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا دو آدمی پاخانے کے لیے اس طرح سے نہ بیٹھیں کہ دونوں اپنی اپنی چھپانے کی جگہیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں ایک دوسرے کے سامنے اور باتیں کر رہے ہوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر بہت غصہ آتا ہے. ہلکی پھلکی چیز نہیں, چلتا نہ کیا ہوتا, کوئی ٹینشن تھوڑی ہے. اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں, مجھ کو بھی کوئی اعتراض نہیں. ارے اللہ کو اعتراض ہے اس کے اوپر؟ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. فإن اللہ ينقط على ذلك, اس پر اللہ کو نفرت پیدا ہوتی ہے, اللہ کو اس پر کیا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے. تو یہ جائز نہیں, جس چیز پر اللہ ناراض ہو جائز ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے پیشاب پکانے کے وقت میں کوئی آدمی کسی کو سلام نہ کرے, کوئی آدمی حاجت سے فارغ ہو رہا ہے سلام نہ کرے اور وہ جواب بھی نہ دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول فسلم فلم يرد علیہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک آدمی کا گزر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے, اور آپ اس وقت میں پیشاب سے فراغت حاصل کر رہے تھے, اس نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, آپ نے جواب نہیں دیا. معلوم ہوا اس حالت میں سلام کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں ان رجلا مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گزرا اور آپ اس وقت میں پیشاب سے فراغت حاصل کر رہے تھے, اس نے آپ کو سلام کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعد میں آپ نے اس سے کہا اذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي. جب تو مجھ کو اس طرح کی حالت پر دیکھے تو مجھ کو سلام مت کرنا. فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك, اگر تو ایسا کرے گا میں جواب اس کا نہیں دوں گا, میں جواب اس کا نہیں دوں گا. تو معلوم ہوا ایسی حالت میں سلام بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے منع کیا, اور ایسی وقت میں جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ نے جواب نہیں دیا. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور سیر جامع صغیر اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کس چیز سے استنجا کیا جائے, کس چیز سے نہیں کیا جائے؟ پانی سے استنجا کرنا سب سے افضل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے نزلت هذه الآية في أهل قباء, یہ آیت اہل قباء کے سلسلے میں نازل ہوئی. کون سی آیت؟ جو میں نے پڑھی تھی فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک صاف رہنے کو بڑا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیوں ایسا اللہ نے کہا, کس سلسلے میں کہا؟ کہتے ہیں قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. یہ جو لوگ تھے جن کی تعریف کی گئی پاک رہنے کے سلسلے میں, تو یہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے, تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. معلوم ہوا کہ ایک آدمی اگر پانی سے استنجا کرتا ہے تو یہ افضل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند رکھتا ہے کہ آدمی پاک صاف رہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, اہل قبا والے جب استنجا کرتے تھے تو صفائی کس چیز سے کرتے تھے؟ پانی سے کرتے تھے. اس کو امام ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے. فاحمل انا وغلام اداوه من ماء وعنزه, میں اور ایک لڑکا, ہم دونوں کے دونوں ساتھ میں پانی کی مشکیزہ, پانی کا برتن, اور اسی طرح سے عنزہ, ایک جو ہے برچھی لے کر آپ کے ساتھ جاتے, آپ کے پیچھے پیچھے خدمت کے طور پر. یستنجی بالماء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے. اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا. تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنجا کس چیز سے کرتے تھے؟ پانی سے کرتے تھے. لیکن پانی کے سوا آدمی پتھر سے بھی اگر استنجا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے شرعاً جائز ہے, ثابت ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستنجی احدکم بدون ثلاثۃ احجار, تم میں سے کوئی آدمی تین پتھروں سے کم, تین ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کرے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی, نمبر ایک ڈھیلوں سے استنجا کر سکتے ہیں, ہاں. نمبر دو کم سے کم کتنے ڈھیلے ہونے چاہیے؟ تین. تین سے کم چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستنجی احدکم بدون ثلاثۃ احجار, تم میں سے کوئی بھی آدمی تین سے کم ڈھیلوں سے استنجا نہ کرے. چھوٹے چھوٹے ڈھیلے, تین آدمی ہونا چاہیے. ایک بڑا ہے بولے ایک ادھر ادھر ادھر سے ہوتا نا, نہیں ہوتا. تین بناؤ, اس کو تھوڑی محنت کرو, تین بناؤ ایک کے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ کتنا اہم ہے معاملہ, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فراغت کے لیے گئے. فامر ابن مسعود ان یاتیه بثلاثه احجار, آپ نے ابن مسعود کو حکم دیا کہ تین پتھر لے آؤ. اس سے معلوم علماء نے کہا کسی سے اس طرح کی خدمت لینا شرعاً منع نہیں ہے. اگر کوئی بڑا آدمی کسی بچے سے یا کسی ماتحت سے خدمت لیتا ہے تو یہ منع نہیں ہے, لیکن یہ بطور تکبر نہیں ہونا چاہیے اور بطور شرف اظہار شرف کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. تو امر ابن مسعود ان یاتیه بثلاثه احجار, تو آپ نے ابن مسعود کو حکم دیا کہ تین پتھر لے آئیں. فجاءه بحجرين وبروثه, تو ابن مسعود دو پتھر اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر آئے, دو پتھر اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر آئے. فألقى الروث, آپ نے گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا. وقال انها رکس ائتني بحجر, آپ نے کہا یہ نجس ہے, یہ رکس ہے, پتھر لاؤ. یعنی دو پتھر لیے, گوبر پھینکا, کہا ایک اور پتھر لے کے آؤ. یعنی دو میں چلتا ہے نہیں, پتھر چاہیے ہی, واپس جاؤ, واپس ڈھونڈو, واپس لے کے آؤ. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین ڈھیلے چاہیے ہی, تین سے کم نہیں چلتا ہے, دو میں کام چلتا ہے, نہیں چلتا ہے. تین ضروری ہیں, اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو جائز ہے بتانے کے لیے آپ کہتے ٹھیک ہے دو بھی چلتے کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم تین لانا, یہ اس طرح کی اور کوئی بات آپ کہتے. لیکن آپ نے واپس ایک پتھر کے لیے بھیجا کا مطلب یہ ہے کہ دو سے کام نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ کہے, اور عام طور سے بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آدمی ڈھیلے سے صفائی کیا ہے تو وہ سیمی پاک ہے, یعنی آدھا پاک ہے, ٹوٹل پاک نہیں ہوا, تو اس طرح کا فتویٰ بھی بعض لوگ دیتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر آدمی ڈھیلے سے صفائی اس نے حاصل کر لیا ہے تو وہ پاک صاف ہے, وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ پانی سے پاک نہیں ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. ڈھیلے سے جس نے پاکی حاصل کر لی وہ پاک ہو گیا, اب اس کو پھر پانی سے پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذهب احدكم الى الغائط, تم میں سے جب کوئی پاخانے کے لیے جائے, غائط کے لیے جائے, فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن, تو وہ اپنے ساتھ تین پتھر لے جائے, کم سے کم تین پتھر ہیں, اس سے زیادہ کوئی آدمی استعمال کرے تو اس کو وتر استعمال کرنا چاہیے, تین پانچ سات اس طرح سے. تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ساتھ تین ڈھیلے لے جائے جس سے وہ پاکی حاصل کرے. فإنها تجزي عنه, اس لیے کہ یہ اس کے لیے کافی ہیں, وہ ڈھیلے اس کے لیے کیا ہے, تین ڈھیلے اس کے لیے کافی ہیں. علماء نے اس سے استدلال کیا کافی ہیں, اب پانی کی ضرورت ہے نہیں ہے, مطلب ڈھیلے کافی ہو جاتے ہیں, پاک ہو جاتا ہے. ورنہ آپ کہتے نہیں پھر گھر پہ جب آئے تو پانی سے بھی پاکی حاصل کر لیں. آپ نے کہا نہیں. تو معلوم ہوا کہ ڈھیلے کافی ہو جاتے ہیں. اس کو امام ابو داؤد نسائی اور اسی طرح سے امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح ابی داؤد میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. استنجا میں کچھ چیزیں منع ہیں, مثلا ہڈی, کوئلہ, گوبر, اونٹ کی مینگنی, بکری کی مینگنی, اس طرح کی چیزیں, یا کوئی ایسی چیز جو دوسروں کے فائدے کی ہو اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. کھانے پینے کی چیزیں اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی کوئی کرتا نہیں لیکن کوئی آدمی کرے اس کے لیے حدیث موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں قدم وفد الجن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کا وفد آیا, جنات کی ایک جماعت آئی. اسے معلوم آپ جنات کے لیے بھی نبی تھے اور آپ کے پاس جن آتے تھے. فقالوا یا محمد, انہوں نے کہا اے محمد, انہا امتک, آپ اپنی امت کو منع کیجئے, ایستنجو بعظم او روثت او حممت, آپ اپنی امت کو اس بات سے منع کریں کہ وہ ہڈی یا گوبر یا کوئلے سے استنجا کریں. ہڈی, گوبر, کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنی امت کو منع کرو. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق رکھا ہے. فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك, ان کے اس مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع کر دیا کہ تم ہڈی, گوبر اور کوئلے سے استنجا مت کرو. تو جنات کا طعام ہے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح ابی داؤد میں صحیح کہا ہے, اور اسی کے قریب جو ہے بخاری میں بھی مناقب میں یہ روایت موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہڈی سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے, گوبر سے بھی نہیں کرنا چاہیے, اور کوئلے سے بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ منع ہے. اس لیے کہ جنات کا کیا ہے, طعام ہے. علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کے فائدے کی کوئی چیز ہو جیسے کہ طعام ہے, تو ایسی چیز کو ضائع کرنا استنجا کے ذریعے سے صحیح نہیں ہے. یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ ایسی چیز جو دوسروں کے فائدے کی ہو, مثلا رزق کے طور پر یا کچھ اور چیز ہو, تو اس سے نہیں کرنا چاہیے. لکھنے کا چاک اگر ہے تو اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کی تعظیم کے خلاف نہیں ہے. جیسے کھانا ہے, کھانے سے نہیں کر سکتے, آدمی لوگ رزق ہے نا, رزق سے زیادہ علم کی چیز زیادہ اہم ہے, رزق کی اہمیت زیادہ ہے کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے؟ تو چاک جو ہے علم کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے لکھے ہوئے اوراق جس پر کچھ علمی بات ہو اس سے استنجا کرنا حرام, بلکہ بعض اوقات کفر بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی چیز جس پر علمی بات لکھی ہوئی آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے, تو ایسی چیز استعمال کرے. بعض علماء نے کہا مجبوری کے وقت میں آدمی اگر وہ ٹیشو پیپر وغیرہ ہوتا ہے, اگر اس کے پاس دوسرا کچھ نہیں ہے تو اس سے پاک ہو سکتا ہے, اس سے استنجا کر سکتا ہے, اگر وہ خاص ہو اس کے لیے. ایسی چیز جو خاص اسی کے لیے بنی ہوئی ہو اس سے استنجا کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ یا تو وہ پانی استعمال کرے یا تو ڈھیلا استعمال کرے, تیسری چیز استعمال نہ کرے. انشاءاللہ کسی اور درس میں بچی ہوئی چیزیں ذکر کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتا فرمائے. اور اختصار میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اور بھی چیزیں ہیں, جیسے مثلا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو آدمی جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو شروعات میں یہ دعا پڑھ لے, اور اس سے پہلے بسم اللہ بھی آدمی کہے, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور اسی طرح سے جب باہر آئے تو باہر آنے کے بعد میں غفرانک اتنا ہی کہے, اس سے زیادہ کوئی دعا ثابت نہیں ہے. اور آنے کے بعد میں ہاتھ وغیرہ مٹی پر رگڑ کے دھوئے, یہ بھی استنجا کے آداب میں سے ہے. وقت نہیں ورنہ وہ دلائل میں ذکر کرتا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.